Scolă ce iuane, hei, scolă ce iuane, hei, hopsișe. Că-ți vin prietenii tătăi, hopsișe. Lasă vie mumă, hei, hopsișe. Că-mi e, nu-mi e, hopsișe. Ca și lolo poloi de mie, hopsișe și iarășe.